Goeiedag aan almal. Baie baie welkom by ons diens vandag. Ons is nog steeds in koninkrykstyd en in die tyd is ons by ons laaste tema van ons reeks wat gaan oor die lewe van koning Dawid en die koninkryk wat hy gebou het en so 'n klomp lesse wat hy daaruit geleer het. En vandag gaan ons spesifiek uitkom hoe Jesus 1000 jaar later weer na hierdie koninkryk verwys en wat hy bedoel met koninkryk van God. Dit sluit baie mooi aan by ons reeks wat dan van volgende week af gaan begin, wat spesifiek dan gaan oor barmhartigheid. Augustus maand is barmhartigheidsmaand en kyk ook later in ons afkondigings, is daar iets wat julle ook in hierdie tyd kan doen. Barmhartigheid herinner ons aan hoe prakties Jesus se koninkryk is. Daar is daar die mooi lied wat sê, waar daar deernis is en liefde, daar is God se koninkryk en daar is hy by ons. So skakel gerus asseblief by ons daarby in. Kom ons neem gou 'n paar oomblikke om na 'n paar belangrike afkondigings te kyk. Ons bevind onsself in seker wat ons 'n COVID-era kan noem, want dis 'n tyd waarin ons rotines, leef- en werkrotines 'n bietjie omver gegooi is of dit het verander. En ek dink toe veral aan ons sonndagrotines wat anders is. Dit is nog steeds vir ons as predikante baie vreemd om week vir week hierso in 'n kerk te sit wat leeg is en in 'n skerm in te kan praat of 'n lens in te kan praat vir wat ons nie mense kan sien nie. En ek kan vir julle verseker, ek en my kollegas probeer week vir week met mekaar gesels oor wat kan ons doen? Hoe moet 'n kerk in hierdie tyd lyk? En julle moet maar verskoon, ons probeer altyd nuwe goede en sekere van die goede werk nie meer nie, maar ons verander dinge heeltyd om te kan sien hoe kan ons relevant wees? Hoe kan ons in hierdie tyd geestelik groei? En in dit alles is ons Sondag nog vir ons so belangrik. Ons Sondagviering. Vir ons belangrik om hierdie tyd te kan spandeer en te kan weet dat terwyl ek nou so in 'n lens inpraat, daar 'n klomp mense is. So beleef ook vandag in hierdie moment dat terwyl jy kyk, daar 'n klomp ander mense is, verskillende mense wat net soos jy vandag hier saam Jesus se sterwe maar sy opstanding kom vier en wat dit vir ons beteken. Ons wil graag ouers in hierdie tyd aanmoedig om net weer ook met julle kinders in 'n lekker sonndagroetine te kan kom. Ons is baie opgewonde om aan te kondig dat van volgende week ons weer 'n aanlyn familiediens geleentheid gaan hê. Dit gaan 'n korter geleentheid wees, kry die kinders uit die bed uit, hulle kan maar met die pyjamas en met 'n koppie koffie of hot chocolate, pap kan hulle daar sit, maar kry hulle by mekaar en kom ons bid saam, kom ons lees saam en wat wonderlik is dat ons kategese ook dan hiermee geïntegreer gaan wees. So, kry hulle by mekaar vir so 20-30 minute in 'n sondagroetine. Dan is daar soveel ander geleenthede waarby julle in hierdie tyd kan inskakel, wat aanlyn is. Bybelskool geleenthede, gebedsgeleenthede, daar is 'n dagstukkie wat julle kan doen en kan luister. Daar is 'n noodlyn vir mense wat hulp nodig het. Maar iets nuut hierdie week. Ons wil graag mense wat die virus onderlede het en dan by hulle huise alleen voel en dalk wil deel wees van 'n tipe van 'n groep of 'n ondersteuningsgroep vir julle aanmoedig om vir een van ons leraars, Dominee Renay Potgieter te kontak. Julle sal haar besonderhede ook so op die skerm sien en dat sy dan dit kan koördineer dat ons mekaar op hierdie manier ook kan ondersteun. Beleef gou vanoggend net die klomp mense by jou. Beleef hoe almal van ons in hierdie tyd vir mekaar vra, Here, hoe maak ons sin van hierdie tyd in ons lewe? Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vandag hier saam kan wees. Op 'n vreemde manier, maar op 'n werklike manier. Omdat Here, U Gees ons aan mekaar bind. Omdat ons dink in hierdie tyd aan mense in ons lewens en mense wat U vir ons gegee het. Here, almal van ons staan voor uitdagings op verskillende maniere. Emosioneel, finansieel. Ons voel die politieke druk van dinge wat om ons gebeur. En dit voel of ons wêreld in 'n totale chaos is. Maar aan die ander kant, Here, beleef ons die vrede, Here, van geloof wat ons nuut laat dink, wat ons weer laat dink, laat ons weer laat kyk. En dit bid ons hierdie oggend. Ons bid, Here, dat U vir ons nuut sal laat sien. Ons bid, Here, dat U ons sal sensitief maak vir mense wat U op ons pad bring. Laat ons ons werk nuut sien. Help ons, Here, om ons lewens te oriënteer en nie net vas te kyk in die sleg van die tyd nie. Help, Here, dat ons dit kan transformeer, want Here, U gee vir ons die middele daarvoor. Help ons om nuwe maniere ook in mense se lewens 'n verskil te kan maak. Ons bid in hierdie tyd vir mense wat in die besonder ook siek is. Al hoe meer mense om ons wat ons bewus die virus kry. Ons dink aan mense wat broos is in hierdie tyd. Ons bid vir ons inwoners van Edelweiss en ander aftreeoorde wat ook daarin in die realiteite daarvan verkeer en ver van geliefdes is. Ons bid vir mense wat swaar kry. Ons bid vir mense wat so 'n klomp spanning in hierdie tyd beleef. En dankie vir hierdie oomblik vanoggend, Here, van asem skep en van hoop en van nuwe lewe. Amen. Ons gaan vandag na die vraag kyk, wat is die koninkryk van God waarin ek en jy vandag leef? Kinders, ek wil hê dat julle na hierdie prentjie kyk en na die gebou wat julle daar nader sien kom. Wat se gebou is dit? Dis mos 'n kasteel. Sal jy eendag graag in so 'n kasteel wil bly? Ek hoef nie eers die vraag te vra nie. Jy sal sê beslis ja, want dit lyk so lekker en interessant om op so 'n plek te kan bly. Nou, koning Dawid het vir hom so 'n tipe van 'n paleis of 'n kasteel op 'n stadium in Jerusalem gebou. Die kastele was die huise van konings wat moes regeer. En daar is 'n baie goeie rede hoekom hulle altyd op sulke hoë plekke gebou is en hoekom hulle mure so hoog was en so dik was en hoekom sommige van hulle water reg rondom hulle gehad het. Kan julle dalk raai? Die rede is om te kan wys, hierdie koning is magtig. Die mense wat om die kasteel bly daarna terugkyk en weet ons koning gaan ons beskerm. Maar die rede was dat as die vyand kom, dan almal in hierdie kastele ingehardloop. Die kastele moes sterk genoeg wees om hulle te kan beskerm, om vir hulle blyplek te gee, kos en water dat hulle kan oorleef. En dit was ook plekke waar hulle reggemaak het om teen ander mense oorlog te voer en te kan beklei. Het julle geweet ons het so 'n kasteel hier naby ons? In Kaapstad staan die kasteel. En hy het sulke skerp punte gehad. En op elkeen van hierdie skerp punte was daar groot kanonne wat tot in die see kon skiet en skepe kon sink. Mense wat die kasteel wou aanval van die see af en of mense wat die kasteel wou aanval van die landse kant af. En hierdie kasteel het mense gedink ons sal veilig wees en ons kan in hierdie land bly. Ek wil weer hê dat jy mooi na hierdie prentjie kyk. Kyk mooi na die kasteel. As jy mooi kyk, dan sal jy eintlik sien dis nie so lekker om in 'n kasteel te bly nie. Want is eintlik 'n bietjie van 'n tronk. Jy kan nie die mooi van die wêreld daar buite geniet nie, omdat jy altyd bang is. Omdat jy altyd moet beklei. Kyk na die volgende kasteel. Julle ken hierdie kasteel. 'n Springkasteel. Dis 'n heeltemal ander plek. En jy moet nou maar vir oupa en ouma verduidelik, want in hulle tyd was daar nie springkastele nie. Dis een van die lekkerste dinge om op so 'n kasteel te kan spring en saam met ander mense om jou die lewe te kan geniet. Maar as een reël wat belangrik is, weet jy wat is dit? Pas op om nie iemand wat saam met jou spring seer te kan maak. Hoe lyk die koninkryk van God waarin ons vandag leef? Dis nie soos 'n kasteel wat ons na terugkyk en waar ons koning daardoor ver bo bly. Dis nie 'n plek waar ons hoef te beklei nie. Die koninkryk van God beteken God is by ons en sonder om te hoef beklei, deel ons in sy koninkryk. En dis wat Jesus met ons ook in ons volgende teks gaan deel. Kom ons lees dit saam. So kom ons lees ons teksgedeelte vandag saam en ek wil vir julle uit twee teksgedeeltes lees. Die eerste ene, en julle kan daarin blaai, is Johannes 18 vanaf vers 33 tot 38. En dan wil ek ook 'n gedeelte vir julle lees. Julle hoef nie daarin te blaai nie, uit Romeine 12 uit. Maar ek wil tog vra of julle nie wil oorweeg om in hierdie week in julle stilte tyd Romeine 12 sorgvuldig te gaan lees nie. Want dit praat met ons oor iets wat ons nou in ons kindermoment gedoen het. En die vraag is, hoe lyk 'n lewe in die Here se koninkryk? En Paulus sê dit vir ons so mooi in ons gedeelte. So kom ons lees Johannes 18 vers 33 tot 38. En die geleentheid wat ons het is dat Jesus by Pilatus is. Pilatus het toe weer in sy ambtswoning ingegaan en Jesus geroep en vir hom gevra: "Is jy die koning van die Jode?" So julle kan onthou, ons praat nou oor Dawid se koninkryk in 'n reeks daaroor en Dawid se koninkryk wat dan nou oorgaan in hierdie vraag van Pilatus of hy dan 'n koning is. Jesus het hom toe gevra, vers 34: "Vra u dit uit u eie of het ander dit aan u van my gesê?" "Ek is mos nie 'n Jood nie," antwoord Pilatus. "Dit is jou volk en jou priesterhoofde wat jou aan my uitgelewer het. Wat het jy gedoen?" En dan antwoord Jesus vers 36: "My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie," antwoord Jesus. "As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my onderdane geveg het sodat ek nie aan die Jode uitgelewer sou word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hierdie wêreld nie." "Dan is jy tog wel 'n koning," vra Pilatus. "Dit is soos u sê." "Ek is 'n koning," antwoord Jesus. "Ek moet oor die waarheid getuienis af lê. Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek na die wêreld toe gekom. Elkeen wat aan die waarheid behoort, luister na wat ek sê." So daar is 1000 jaar wat verloop tussen koning Dawid se koninkryk wat hy gebou het en hierdie woorde wat Jesus gesê het. En in hierdie tyd was daar 'n klomp Joodse gelowiges wat gedroom het oor hierdie koninkryk van Dawid en oor hierdie koning wat gaan kom. Hulle het gehoop en gedroom dat hierdie koning vir hulle sekuriteit sal bring. Dat hy polities, ekonomies, sosiaal die lewe sal verander om hulle hede vir hulle toeganklik te kan maak en om vir hulle 'n toekoms te kan bied. Hulle het op hierdie dinge gehoop. Maar as ons gaan kyk na die geskiedenis en die storie van Dawid se koninkryk, dan sal ons sien dat dit 'n storie is van oorlog. Mense het gevoel dat om polities, ekonomies en sosiaal te kan oorleef, dit 'n kwessie was van beklei, voortdurend beklei vir 'n koninkryk wat jy gevestig wil kry en vir 'n idee wat jy aan wil vashou. Beklei om dit te kry, maar beklei om dit voortdurend te behou. En dit was die storie van Jerusalem. Ek dink, as ek daaraan dink, Jerusalem is seker die stad in die wêreld wat die meeste verower is. Ek dink amper 52 keer in sy totale bestaan. Die stad is 2 keer totaal afgebreek. Duisende, duisende groot klippe vernietig gelê en weer opgebou en weer afgebreek. En wat so ironies is, die stad se naam is Jerusalem. Jerusalem, stad van vrede. Die fotootjie wat julle nou op die skerm sien is van een van die ingangshekke. Kyk net na al die gate in die mure. Dit is koelgate van masjiengewere net van die afgelope tyd. En onthou julle Jesus se woorde toe hy op Jerusalem afgekyk het en gesê het en eintlik geween het, as julle maar net geweet het wat vir julle vrede nodig is. Maar julle kan dit nie sien nie. So dis asof hy sê, julle leef met hierdie godsdienstige hoop in God, maar julle wêreld se realiteit het julle so beïnvloed, dat julle so vasgevang is in hierdie beklei en in hierdie vestiging van hierdie koninkryk, dat julle glad nie dit vandag kan sien nie. En dis waar dit so resoneer in ons tyd vandag. Dink gou-gou dat die Here op ons afkyk en sê, sjoek, ek weet julle wêreld is baie die mekaar, en is verwarrend, maar as jy net geweet het, wat vandag vir jou vrede nodig is, maar ons sukkel, want ons is vasgevang. Die Johannes 18 gedeelte help ons, want Jesus laat het blyk, ons hoef nie te beklei vir sy koninkryk nie, maar dat God se koninkryk ook nie net eendag iets is nie, wat daar ver lê nie, dis iets wat hier in ons midde gebeur. En ek wil baie graag aansluit by die mooi gedeelte wat Paulus daaroor met ons deel. Nou, Paulus was een van die eerste mense wat dit begin verstaan het. Wat begin verstaan het, dat ons nie net hoop eendag op 'n Messias wat gaan kom, wat 'n wêreld vir ons gaan verander nie, maar dat Jesus se dood en sy opstanding reeds 'n wêreld verander het. En dan sê Paulus, ongeag hoe jou wêreld lyk, of hoe die mekaar dit vir jou mag lyk, ons is daarom in staat gestel om in Christus, in hierdie hede te kan leef, en 'n verandering te kan bring, op 'n nuwe manier te kan leef. En dan vertel hy vir ons in Romeine, en ek wil graag 'n gedeelte vir julle daai lees, dan vertel hy vir ons in Romeine 12, hoe precies so 'n wêreld lyk. En ek wil deel vir ek deel graag die gedeelte met julle net, ons ken hom, hy is baie bekend, en julle kan hom die week gaan lees, en ek wil hom so vir julle net so half los net lees, Romeine 12. Hoe reageer ons met ander woorde? Dan sê Paulus, op grond van God se genade, ek doen 'n beroep op julle, op grond van God se genade, gee julle self aan God as lewende en heilige offers. Eintlik op grond van God se groot ontferming. So weer die punt, wat moet ons reaksie wees? Ons moenie reageer op wat ons net sien of wat om ons gebeur nie. Kom ons reageer op grond van God se groot genade. Dan sê die gedeelte, gee hulle self as lewendige en heilige offers. Dit is die wesenlike van die godsdienst wat julle moet beoefen. Dan sê Paulus, pas op om nie in hierdie wêreld gelyk te word nie, om vasgevang te kan raak in die realiteite van hierdie wêreld nie. Maar laat God julle denke verander. So half terwyl hierdie realiteit afspeel, probeer dat God jou perspektief verander, dat ons kan anders reageer. Dan sê, moenie van jouself meer dink nie. Hierdie is 'n belangrike ding. Pas op om jou eie koninkryk te kan bou. En dan gaan die gedeelte verder en sê, onthou, dit gaan nie net oor jou nie. Ons is 'n klomp lede in 'n liggaam. Dit gaan nie net oor ons eie behoeftes nie, maar daar is 'n klomp ander mense wat om ons leef. En dan's baie prakties die riglyne vir 'n Christelike lewe hier in vers 9. En dan gaan ek net die kernwoorde lees en gaan lees hierdie gedeelte weer in hierdie week. Jou liefde moet opreg wees. Daarom in hierdie tyd van chaos betoon hartlike broederliefde. Moenie in jou toewyding verslap nie. Bly altyd geesdriftig. Verbly julle in die hoop. Help medegelowiges. Seën julle vervolgers. En dan herhaal hy, ja, julle het reg gehoor, seën hulle. En moenie in 'n routine kom om hulle altyd wil te vervloek nie. Wees bly saam met die wat bly is en huil saam met die wat treur. wees goedgesind teenoor alle mense en leef in vrede met alle mense. Moenie wraak neem nie. En dan het die gedeeltetjie waarmee hy eindig wat besonders is, wat sê, moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Jy kan so godsdienstig wees en ingestel op God se koninkryk en net kwaad wees en op totaal die verkeerde manier reageer. En 'n reeks gebeure aan die gang sit wat katastrofies kan wees. En daarin nie God se koninkryk dien nie. Wat ek vandag van Paulus hoor in hierdie gedeelte is dat hy ons waarsku. Terwyl ons gelowig leef in God se koninkryk, sê pas op. Pas op dat jou rou emosie en die ooglopende dinge wat jy om jou sien en die perspektiewe en konklusies wat jy daardeur bereik, pas op dat dit jou nie in jou koninkryk gevangene kan hou nie. Die ironie is dat terwyl ons dink ons bou in die Here se koninkryk, ons eintlik daarin vasgevang sit. Half in 'n tronk sit in ons eie idees rondom dit. Omdat dit gediskonnekteer is van wat in hierdie wêreld om ons gebeur. Dink weer aan die prentjie van die pragtige kasteel. Dit lyk lekker om daar te kan bly. Maar die koninkryk lê nie binne nie. Dit lê daar buite, waar God elke dag saam met ons wandel. Ek het net weer besef hoe moeilik dit is hierdie week. Ek moes iewers 'n versekeringseis hanteer en ek dink baie keer van julle het ook uitdagings in hierdie week gehad. En ek sukkel daarmee en dit voel dat ek my koninkryk verloor want ek moet beklei vir my goed. En toe besef ek net weer hoe onredelike mens kan raak. En as jy onredelik is, is dit nag. Want as die emosie eers in jou vlam gevat het, dan is daar geen redelikheid nie. George Bernard Shaw het die volgende gesê, en julle kan dit daar op die skerm ook dan nou volg. Hy het gesê, "The reasonable man adapts himself to the world. The unreasonable one persists in trying to adapt the world to himself. Therefore, all progress depends on the unreasonable man." Dit gaan nie net hier oor rede nie. Ek gebruik die aanhaling, want ek dink Paulus sê juist, dit gaan reasonable gaan hier oor gelowiges, oor mense wat in geloof reageer. Mense wat op 'n dieper manier reageer en anders reageer. Hierdie COVID-tyd is so 'n komplekse tyd. Ek het net besef in hierdie week weer, want dit is sosiale, ekonomiese en politieke realiteite wat alles op ons inspeel en op ons geloof inspeel en ons diep ongelukkig en bekommerd en bang maak. En ons op plekke sit waar ons nie die koninkryk van God kan dien nie. So ek hoor Paulus vir ons sê vandag, julle in COVID-19 tyd, hou kop. Moenie kop verloor nie. Nie van jou emosies nie. Nie van jou perspektiewe nie. Hou kop. En daarom wil ek afsluit dat ons vandag bid. En ek het gedink, kom ons bid vandag. Eerstens vir ons eie onredelikheid. Kom ons bid dat ons deur omstandighede op plekke gebring is waar ons kwaad is, ontsteld is, dinge sê, dinge dink en konklusies maak wat mense seermaak en wat nie opbou nie, wat afbreek. En dat ons nie daardeur kan sien nie want ons dink ons bou 'n koninkryk daardeur. Kom ons bid en vra vir die Here se vryheid. Die vryheid om geloof prakties nuut in hierdie COVID-tyd aan 'n hede en 'n toekoms te bou. Kom ons bid saam. O Here, ons bid vir ons eie onredelikheid. Here, ons bid dat ons onsself op plekke bevind waar ons weet woede en frustrasie die norm geraak het. En ons kan dit nie keer nie. En terwyl ons glo, Here, hierdie woede en hierdie kwaad of onsekerheid of ontsteldheid ons benewel om nie reg op te tree nie. Om nie reg te dink nie. Daarom, Here, op grond van die groot ontferming, skuif in ons lewens in. Maak ons harte sag. om te kan onderskei, om te kan sien, om versigtig te kan wees. Om in moeilike tye, Here, nie net vas te kyk in wat ons polities en ekonomies verloor nie, maar om ons te kan help om in hierdie tye hoop te kan skep, om anders te reageer, om dinge anders te kan doen. Here, gee ons die hoop dat ons in hierdie tyd elkeen op ons eie unieke manier kan help bou aan u koninkryk. Waar daar deernis en liefde is, Here, daar weet ons daar is u. En ons harte beleef dit. Here, gee dat ons daarin sal vashou. Gee dat dit hierdie week vir almal van ons wat kyk, ons krag sal wees om nie in hierdie wêreld te kan leef. Amen. Ek wil julle groet met 'n seën. Mag julle regtig beleef dat die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die teenwoordigheid van sy Gees in hierdie wêreld saam met jou is en jou help om 'n nuwe wêreld te kan bou. Amen.